Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка з кошыкам. Раздзел 3. Разам з тым спакваля, як яно часта бывае, па меры чытання ўжо расло, выспявала, афармлялася іншае, акрамя маленькай крыўды і не зусім маленькай зайздрасці, пачуццё. Нязгоды, ці дакладней, не зусім, пра што піша Барыс Васілеўскі, поўнай згоды. Недзе на палове аповесці я адклаў часопіс і задумаўся. Мо таму, што прыйшло на розум чэхаўскае, 20 чалавек адначасова могуць пісаць на адну і тую ж тэму без боязі паўтарыцца, мо таму, што сам аўтар, дарэчы, лінуў вады на мой млын. Грыбная тэма невычарпальная, яна з тых, калі кожнаму хочацца дадаць штосьці сваё. Сустрэнуцца два грыбнікі, выслухае адзін аднога і абавязкова скажа: «А вось я аднойчы». І праўда, колькі грыбовікаў, столькі гісторый. Вось я, дапустім, збіраюся зараз спрачацца з Барысам Васілеўскім на той падставе, што ў нас інакш усё гэта. Пройдзе час, пабачыць свет гэтае эсэ, знойдзецца каму і мяне аспрэчыць. Словам, я крыху асмялеў, асвойтаўся і вырашыў падаць і свой голас. Па-першае, пры ўсёй таленавітасці, шчырасці, сімпатычнасці твора «Апошняе паляванне» усё ж бачна, што пісаў чалавек, для якога грыбы найперш эстэтыка, летуценнасць, тумано, краса, траўка, лісток на грыбной шапцы, чаго варты адзін эпізод з мабільнікам. Вось і на гэты раз убачыў там, каля свайго лецішча, белы, нікім не заўважаны грыб. Проста красун белы, даволі вялікі, але яшчэ малады, з выпуклым капялюшыкам, шакаладным зверху, беласнежным спаднізу, з тоўстай ножкаю, з танюткім сетчатым узорам на ёй. І рос прыгожа на самым версе купіны, у гордай адзіноце, сярод дробнай ярка-зялёнай траўкі. Што было рабіць? Проста зрэзаць? Шкада. Дача знаходзілася за якіх 100 метраў, там у гэты час была жонка. Ісці да яе рызыкоўна, хто-небудзь з суседзяў запраста можа натыкнуцца на гэты грыб. І пакуль я раздумываў так у нерашучасці, раптам дайшло. У мяне ж мабільнік, і ў жонкі на дачы свой мабільнік, гэта дзеці нам расстараліся. Я патэлефанаваў ёй. Я каля копанкі, прыходзь, такі раскошны белы. Праз хвіліну жонка прыйшла, таксама, канечне, падзяліла маё захапленне. Я хутчэй з зайздрасцю, чым з іроніяй, працытаваў гэты эпізод. Дарэчы, напярод прашу прабачэння за выпіскі. Іх нямала яшчэ будзе, але яны, мне здаецца, вартыя цытавання. Што да эпізоду з красуном, грыбам і з мабільнікам, дык нам, у большасці сваёй вяскоўцам, для каго паходу лес звычайныя, чыста суровыя будні, магло б такое прыйсці ў галаву? Другое, многавата згадак з пасылак азіранняў на старэйшага таварыша па літаратурным цэху Уладзіміра Алексеевіча Салавухіна, на яго цудоўную, бясспрэчна, аповесць «Трэцяе паляванне». Хаця тут справядліва будзе заўважыць, а ты сам чым займаешся, як не з пасылкамі-азіраннямі ўжо на Барыса Васілеўскага? На жаль, вось такія мы, пісьменнікі. Потым яўны перабор, што ў Барыса Васілеўскага, што ў Уладзіміра Салавухіна, апісанняў смакавання ўсіх гэтых тыпова рускіх водочек, наливочек, да после баньки, да под грибочки. До гэтага мы яшчэ вернемся. Далей, нават у нейтральнай грыбной теме, за много плошчы адведзена и за шмат эмоцыяў аддадзена, бясконцым іхнім маскоўскім міжусобным літаратурным разборкам, переделкінскія праделкі, як я іх называю. Але ўсё гэта такая неістотная драбяза, зусім не яна прымусіла мяне задумацца, і нават не вось гэтая аўтарская катэгарычнасць. Чаму падлік вядзецца выключна белым грыбам? На пытанне «колькі белых» любы грыбнік адкажа заўсёды. Не яны, не гэтыя моманты, а наступны абзац выклікаў ва мне ўжо не падспудную, а абсалютную нязгоду і адначасова прынёс палёгку, разуменне таго, што дарэмна я так хутка здаўся, рана ад сваёй задумы адмаўляюся, не ўсё яшчэ вытаптана і выбрана, павінна хапіць і на маю долю. Вось ён абзац, пасля якога я акрыяў, нават два абзацы. «Чаму, — піша Барыс Васілеўскі, — ядомы і вельмі смачны, асабліва ў смажаным выглядзе грыб-лісічка, ніколі не бывае чарвівы і спасылаецца на Владзіміра Салавухіна, а ў апошняга гэты грыб здзіўляе тым, што, мабыць, з усёй грыбной разнастайнасці ніколі не бывае чарвівы. Чаму чарвякі пазбягаюць лісічак, я не ведаю, і наўрад ці ведаюць пра тое вучоныя людзі-мікалагі. Было ў мяне некалі апавяданне «Сыч». Са слоў Янкі Брыля, Васіль Вітка перад смерцю чытаў яго і нібыта нават хваліў. У адрозненне ад таксама ўжо нябожчыка Алеся Асташонка, таго гэты сыч проста выводзіў з сябе. Там пра сучаснага кулака, які прадаваў на базары лісічкі і нягожыя, бракованыя, пакрышаныя, чарвівыя, не выкідаў, а збіраў у слоіку дамоў, курам, парасятам, каб нічога не прападала ў гаспадарцы. Адразу звярнулі ўвагу на гэтыя чарвівыя лісічкі. Уладзімір Міхайлавіч Казбярук па тэлефоне працытаваў нейкага польскага паэта, той таксама катэгарычна заяўляў, што лісічкі ніколі не чарвівіюць. Дарагія рускія, беларускія і польскія спецыялісты, чарвівіюць. Сцвярджаю гэта не як вучоны міколаг, а як практык. Усё правільна, чарвяк інакшы, чым, напрыклад, у баравіку. Гэты лісічкавы толькі адзін, жоўтага колеру з чорнай галоўкай, падобны на тых, якія мы знаходзім у яблыках і грушах, даволі вялікі і вельмі цвёрды, да таго, што скрыгіча, патрапіўшы пад нож. Але ж ён ёсць і называецца чарвяк. Ён выядае, выточвае лісічку з сярэдзіны, як шашаль дрэва. Цэленькая і чыстая зверху, яна, калі яе падрэжаш, літаральна рассыпаецца ў пальцах. Тут трэба зрабіць адно адступленне. Катэгарычнасць такіх паважаных грыбовікаў, у першую чаргу Уладзіміра Алексеевіча Салавухіна, прымусіла мяне яшчэ раз звярнуцца, прынамсі да творчасці апошняга, і перачытаць яго славутае «Трэцяе паляванне». І што вы думаеце? У зборы твораў, гэта значыць у апошнім варыянце аповесці, акурат пасля слоў пра лісічкавую чарвівасць адшукалася зорачка і пад ёю ўстаўка, якой у ранейшых выданнях не было. Чытач з горада Волжскага прыслаў сногсшыбательнае паведамленне. Гэтым летам я ляцеў у вёску на крылах у прадчуванні грыбной насалоды, але надзеі мае не спраўдзіліся. За ўвесь адпачынак я не знайшоў ніводнага белага грыба. Ліпень быў спякотны, дажджоў не было, але і з пустымі рукамі не вяртаўся. Я знаходзіў 3-4 пасяленні лісічак, і валізка не была пустою. Вось толькі многія лісічкі былі чарвівыя. Прычына? Не ведаю. Магчыма, таму, што ў гэтай пасадцы яны былі адзінымі грыбамі. Як вы на гэта глядзіце? На жаль, Уладзімір Алексеевіч не піша, як на гэта паглядзеў ён. Што да мяне, дык я гляджу на гэта з некаторай крыўдаю, асабліва на слова, якое не змог перакласці, а толькі вылучыў курсівам, сногсшыбательнае. Ніякае яно для нас, беларусаў, не сногсшыбательнае. У інтэрв'ю Ліму Іван Якаўлевіч Навуменка выказаўся пра згаданага ўжо сыча. Гэта ж жывы факт, недзе ўбачыў таго сыча, такога сквапнага, заўсёды хмурнага. Ага, пісьменнік толькі тое і робіць, што бачыць, запамінае і апісвае. Нікому не даводзілася за савецкім часам у сёмым класе прадаваць на базары тыя ж лісічкі. Не? Калі трымціць уся сярэдзіна ад сораму і страху, бо за падобны бізнес запраста можна вылецець са школы, тым больш, што амаль усе настаўнікі гарадскія і вельмі часта сюды на базарчык наведваюцца. Калі пакупнік-псіхолаг з аднаго пагляду раскусіў цябе, ведае, што не пікнеш ты і робіцца крыклівым, прыдзірлівым, нахабным, прынюхваецца да тых няшчасных лісіц, перабірае і абавязкова ж натыкнецца хоць на адну чарвяком паточаную. І тады альбо плакалі твае грошыкі, альбо мусіш напалавіну скінуць кошт, абы толькі ён не падымаў крык на ўвесь базар. А дома ў сваю чаргу гвалт, як можна ўмудрыцца замест 10 рублёў натаргаваць 5. Вось такіх не зусім вясёлых гісторыяў растуць сычы, а не з падглядвання чужога. І яшчэ, закрываючы тэму лісічак, успамінаю, як адвёў на іх душу ў апошняе перадчарнобыльскае лета, калі іх было хоць касою касі, а мала хто па іх хадзіў. За дзень-два набіраўся кашэль, гэта добрыя два вядры. Матка яго за плечы, да горада паўгадзіны язды аўтобус ходзіць рэгулярна. Прывязе назад поўна пакупак, каўбасы, свежага хлеба, селядцоў, плюс у мяне кожны дзень 3 рублі на кішэнныя расходы. Гэта значыць на пляшку чарніла і пачак цыгарэт. Пры тым, што я 3 месяцы пасля войска нідзе не працаваў. Цяпер, калі на іх нечакана пайшла мода, узнік такі попыт. Ухопіш тую лісічку, не на продаж, сабе каб паспытаць. Выграбаюцца ў прамым сэнсе граблямі, выпорваюцца дручкамі, выдзіраюцца разам з мохам, верасам і грыбніцаю. Усё пастаўлена на шырокую нагу. У кожнай вясковай краме пункты скупкі, ад вясны да восені шнуруюць туды-сюды на аўтамабілях па вёсках прыватнікі-перакупшчыкі. Свае, палякі і нават немцы плацяць у тым ліку і валютаю. Ці то гэтыя лісічкі памагаюць ад радыяцыі, ці то ад раку, ці то з іх вырабляюць лекі ад сніду, ці то, чытаў недзе, яны выкарыстоўваюцца ў прыгатаванні рэдкіх фарбаў. Ці то, і гэта, на маю думку, сама бліжэй да праўды, яны проста смачныя і падабаюцца еўрапейцам. Законнае пытанне, хто іх гэтыя лісічкі ў цяперашняй вёсцы бярэ і здае, калі там ужо і людзей амаль не засталося. Па-першае, гарадскія лісічнікі, якія на гэтым спецыялізуюцца. Па-другое, розныя валацугі, бамжы, бабылі, альбо беспрацоўныя ахламоны, якіх павыганялі жонкі з гарадскіх кватэр, і яны паспаўзаліся дамоў да старэнькіх матак. У суседняй вёсцы ажно 3 такіх, у адной хаце. Самы малодшы – мой аднагодак, і ўсе 3 п'юць. Паняцця не маю, чым яны займаюцца зімою, затое няцяжка ўгадаць іхнюю летнюю прафесію. Усё тыя ж лісічкі, і яшчэ б за дзень жартуючы можна зарабіць 5-10 даляраў. Аднак дзеля справядлівасці скажам, што і лісіцы, калі бачыць у іх не ўсяго толькі дасканалае тварэнне прыроды, а дармовыя грошы і выпіўку, могуць за сябе адпомсціць. Як у той казцы пра залатую антылопу, дзе сквапны раджа ледзь не задыхнуўся, засыпаны залатымі манетамі. І як здарылася ў мінулым годзе з маім сябрам-аднавяскоўцам. Цягаў-цягаў ён тыя лісіцы, здаваў-здаваў, піў-піў, пакуль не сканаў у пустой хаце, нават не дабраўшыся да ложка. Так и окалеў, стоячы на коленцах, головой на постели. Побач на подлозе жаўтели рассыпаные лисички, як золотые монеты, выбитые копытцем казачной антилопы.